Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Ja, u hoorde het al, zware regenval en overstromingen teisteren Zuid-Duitsland. Hoe staat het er nu voor? Dat vraag ik zo meteen aan Giem Baldoek, die is ter plekke. En ik praat erover door met een expert overstromingsrisico's. En het programma Tussen Kunst en Kitsch bestaat 40 jaar... en er is een tentoonstelling in Ruurlo met 80 bijzondere stukken... die in de loop der jaren in dat programma te zien zijn geweest. En Europa, daar gaan we het ook over hebben natuurlijk. De verkiezingen komen eraan. Europa moet uitkijken dat het geen speelbal wordt van China, Rusland en de Verenigde Staten. Daar waarschuwt geopolitiek analist Alex Krijger voor. En dichter des Vaderlands Babs Gons komt. Dat vind ik ontzettend leuk, want wij gaan namelijk gedichten declameren. Wie kent er nog een gedicht uit zijn hoofd? En zij wil dat nieuw leven inblazen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 2 juni. 200 mm in ruim 4 dagen. Dat is 2 keer zoveel als er in de hele maand juni in Zuid-Duitsland normaal valt. En dat kan de grond niet aan. Dus steeg het water razendsnel. Dat kwam in maar van een paar minuten eigenlijk. En het ging dan ook zeer snel. Also so bis... konden ook die auto's niet meer wegfahren. Er was nog net tijd genoeg om haar heil 1 verdieping hoger te zoeken. We hebben zum Glück een 1. en 2. stock. We hebben geprobeerd nog een paar dingen naar boven mee te nemen. Gelukkig waren de meeste mensen al gewaarschuwd en geëvacueerd. Bij ons wurde angeblich viel genoeg gewarnt worden. Gestern schon met die Lautsprecher gefahren. En heute Vormittag wieder. De schade is enorm, volgens de minister-president van de deelstaat Beieren. Veel mensen zijn volgens hem huis en haard kwijt. Wenn man das sieht auf die Bilder, die Schmerzen für die Anwohner, ist das natürlich unerträglich. En de weersverwachtingen zijn ook niet erg hoopvol. Het is dan ook niet duidelijk wanneer de mensen weer terug naar huis kunnen. Inwiefern die gewohnte Umgebung wieder zugänglich ist. Ich glaube, das können wir alle nicht zuverlässig prognostizieren. Zometeen dus meer hierover. Nog meer dramatisch nieuws waarbij water een hoofdrol speelde. Een Duitse man laat bij Venlo zijn telefoon in de Maas vallen. Waarop de eigenaar erachteraan is gesprongen. 2 anderen die bij hem waren zien dat hij in moeilijkheden komt. Een van de andere vrienden is kort daarna het water in gesprongen om te helpen. En na enige aarzelingen... En de derde deed dat ook weer eventjes later. Hij is de enige die het water weer levend uitkomt. Want de Maas is in deze tijd levensgevaarlijk. Het water is ook ijskoud en de stroming is heel hard. NAC Breda dan, dat beleefde een dramatisch seizoen. En toch is de Brabantse club na 5 seizoenen weer terug in de... Eredivisie! Here we come! Dit is ongelooflijk, ongelooflijk! In heel Breda is het nu dan ook een gekkenhuis. Hij stond aan de wieg van verschillende Nederlandse hits... en hij was jarenlang gastdirigent bij het Metropoolorkest. Maar de meeste mensen zullen zich de op 81-jarige leeftijd... overleden Harry van Hoof nog herinneren van zijn bijdragers... aan het Eurovisie Songfestival. Toen artiesten nog begeleid werden door een heus orkest. Musical director for Holland, Harry van Hoof. Hier is de dirigent Harry van Hoven. De 10 winnende liedjes uit de voorrondes, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Harry van Hoven. Dit was Nieuws Vandaag in de media. De krant van morgen is alvast ingezien door Sid van der Linden. Mensen met huidkanker hebben veel aan immuuntherapie voordat ze geopereerd worden. De Volkskrant schrijft over een onderzoek door Nederlandse artsen... waaruit blijkt dat de patiënten zo langer leven. Nu is het gebruikelijk om hen na de operatie immuuntherapie te geven. Het immuunsysteem, zo is de gedachte, kan beter voor een operatie versterkt worden... want zo krijgen kankercellen minder kans te groeien. Een hoogleraar reageert enthousiast op de onderzoeksresultaten. Maar we moeten geen valse hoop wekken, waarschuwt ze. Immuuntherapie werkt niet voor iedereen. Onderzoek moet nog uitwijzen bij wie wel en bij wie niet. Het einde dreigt voor schoolmaaltijden, dat kopt het AD. Sinds 2 jaar serveren meer dan 2000 basis- en middelbare scholen gratis maaltijden. Dat kost jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Maar de nieuwe coalitie maakt er nog geen geld voor vrij. Volgens onder meer het Rode Kruis zijn die maaltijden onmisbaar. De formerende partijen zeggen dat er gewoon nog niet over gesproken is. Omdat er nu een hoofdlijnenakkoord ligt. Maar D66 en Volt willen niet wachten op het nieuwe kabinet. Zij willen dat het geld voor komend jaar nu alvast gereserveerd wordt. De laatste schoolmaaltijd wordt anders voor de kerstvakantie al opgediend. NRC-verslaggevers bezochten verschillende buurten om te vragen wat mensen van de Europese verkiezingen vinden. Over het algemeen wordt Europa als iets positiefs gezien, maar bij de verkiezingen overheerst toch het gevoel dat een stem amper verschil maakt. De helft van de mensen die NRC spreekt voelt zich erg Europeaan en veruit de meesten zijn ook van plan om te stemmen. Veel mensen willen ongeveer hetzelfde stemmen als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ze hebben vaak geen idee op wie dan. Iemand uit Deventer zegt, ik kies gewoon altijd degene met de leukste naam. En in Trouw leert u morgen over de nieuwste woorden uit de wereld van online dating apps. Twee taalkundigen hebben een boek geschreven over ontwikkelingen in de taal van de liefde. Ja, voor de een zijn die nieuwe termen gesneden koek, maar voor de andere echt abracadabra. Ja, Mieke, jij hebt een aantal voorbeelden. Ja, heeft u wel eens een kwarrel gehad bijvoorbeeld? Zo noem je een scharrel die kwaliteit heeft. Je kunt er bijvoorbeeld ook een goed gesprek mee voeren. Zo heb je ook de twarrel, en dat is een scharrel waar u over twijfelt. Een andere, als beide partijen niet zo serieus over de date zijn, dan noem je dat een situationship. En voordat een relatie bezegeld wordt, is er sprake van een prela, of een potentiela, of een eventuela. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ja, overal is rust. Iedereen in het zuiden of hier aan de kust. Kijk om je heen, mensen in de stad. Met een fles zonneolie en een roddelblad. Bij ijs en haringkar. En als de avond valt, gaan we naar de bar. Hier in dit land hoor je vaak de vraag: zie ik daar wolken komen? Wordt het mooi vandaag? Zitten in de zon, als dat eens vaker kon. Nou, een hele actuele tekst is het ook nog. Het is een nummer geschreven door Harry van Hoof. Ik heb net verteld dat hij is overleden op zijn 81ste. Hij was niet alleen dirigent en arrangeur, maar schreef dus ook liedjes, onder andere dit. En het werd gezongen door André van Duin, maar dat hebt u vast wel gehoord. Ja, dan gaan we naar die regenval. Het gebeurt maar eens in de 100 jaar, zeggen ze, flinke overstromingen als gevolg van een hevige regenval. Maar in Duitsland staat de jaarhonderdvloed van 2021 nog maar 3 jaar geleden in de Eifel nog in het geheugen gegrift. En toch staan er weer straten blank breken dijken door en moeten mensen hun huis verlaten op zoek naar hoger gelegen gebieden. Dit keer in het zuiden van het land, in de deelstaten Baden-Württemberg en Beieren. Gim Baldoek, correspondent, die is in het getroffen gebied. Dag Gim, goedenavond. Goedenavond Mieke. Hoe is het daar nu? Ja, het is nu even droog, maar de komende nacht wordt er weer opnieuw een hele plens regen verwacht. Daarna zal het een tijd lang droog moeten zijn. Maar het gevaar is al lang niet geweken, omdat dat water, dat kan geen kant op. De bodem is ook compleet verzadigd, waardoor het staan. Ja. Er zijn vandaag twee dammen gebroken en de vrees is dat er meer dammen gaan breken, omdat dus die druk van dat water op die dam blijft drukken. Er zijn, voor zover bekend, nu 5 vermisten en 2 doden gevallen de afgelopen dagen. Maar dat is ook maar een schatting, voor een deel is ook maar onbekend hoe groot de schade nog is. Want tot nu toe hoorden we alleen maar over 1 brandweerman die verdronken was. Maar er is dus een 2e slachtoffer bijgekomen. Ja, exact. Het zou gaan om een 43-jarige vrouw in een dorpje in de buurt, Schober. Zij zou in haar kelder hebben gezeten toen die vol liep met water. Daar is zij vervolgens ook dood aangetroffen. Ja. En hoe zien de komende dagen eruit? Is daar enig zicht op? Wat gaat er gebeuren? Ja, de hoop is vooral dat het water weg kan lopen, maar dat gaat waarschijnlijk heel lang duren. En wat we ook zojuist in het gebied zagen, is dat er wel met man en macht wordt geprobeerd om zandzakken in straten te leggen, zodat het niet nog in naar nog lager gelegen straten kan afvoeren. Maar voor een deel is het vechten tegen de bierkaai. We zagen een verdeelstation voor elektriciteit. Die is nu uitgeschakeld vanwege het risico op een stroomstoring. Maar dat lag heel laag in het dorpje, waardoor ook allemaal water precies in richting dat verdeelstation liep. Dat geldt ook voor supermarkten, allerlei woonhuizen. Dat is vooral wachten nog op tot het een keer wegtrekt, dat water. En dan zal de schade verder opgemaakt kunnen worden. Ja, heb je ook bewoners gesproken? Je bent in de buurt van die doorgebroken dam, hè? Ja, exact. We waren in het dorpje Reisdorfer. Dat is een van de dorpen net ten zuiden van een doorgebroken dam in de rivier de Baar. Daar ook wel wat frustratie over, omdat het al meerdere keren hoogwater is geweest. En ook keer op keer wel geconcludeerd wordt dat bepaalde delen van die dorpen te laag gelegen zijn of in beschermd gebied toch bebouwd is. Een man die zei dat hij zo alle huizen kon aanwijzen die volgens hem nooit gebouwd hadden mogen worden, omdat ze te laag lagen. Nou ja, dat zagen we daar ook. Een deel van het centrumpje van het dorp, waar precies de supermarkten staan, dat is precies een soort kuil eigenlijk in het dorp gebouwd. Ja. Dat is daar naartoe gestroomd en kan geen kant op nu. Oké, dankjewel Gim. Jij blijft daar voorlopig nog even om verslag te doen. Ik praat verder met Ferdinand Diermansen. Hij is bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Expert over stromingsrisico's bij Deltares. U hebt meegeluisterd. Ja, die dammen die doorgebroken zijn, hoe kan dat? Die dammen die worden ontworpen op bepaalde rivierafvoeren. Die moeten ze aankunnen. Mm-hmm. Ik ken de details van deze dammen niet, maar kennelijk zijn ze op deze hoeveelheden niet ontworpen. Ja. En ook dat, waar Gim Baldoek het over had, dat er dus huizen gebouwd worden in gebieden die eigenlijk te laag zijn. Ja. Dat hoor je in Nederland ook wel. Hè? Woningen die dan buiten de dijk gebouwd worden. Dat je denkt, je vraagt erom. Ja, maar het zijn natuurlijk ook vaak aantrekkelijke locaties om te wonen. En als er dan een tijd lang niets gebeurt. Uitzicht op het water. Ja, uitzicht op het water. Ja. En als er dan een tijd niets gebeurt, dan ebt dat toch weg bij de mensen. Van dat er ook wel eens een overstroming plaats kan vinden. Dat zie je wel vaker. Maar goed, de laatste tijd komen overstromingen steeds vaker voor. Ik zei het in het begin, ze noemen het dan een jaarhonderd, een eeuwvloed. Ja. Maar ja, nu is het 3 jaar later alweer raak. Die nemen ook toe, hè? Dat is toch, dat is geen idee. Nee, klopt. Dus het IPCC, dus Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben ook echt vastgesteld dat in Europa het aantal van dit soort overstromingen steeds meer toeneemt. En is dat alleen maar op het konto van klimaatverandering te schuiven? De toename wel. Ja. Kijk, de overstromingen, dat is natuurlijk van alle tijden. En wat betreft de jaarhonderdvloed, ik ben er ook niet zo'n voorstander van dat dat soort termen worden gebezigd, want die scheppen alleen maar verwarring. Maar die komen waarschijnlijk wel ergens vandaan. Vroeger gebeurde dat waarschijnlijk maar eens in de eeuw. Nou, het punt is namelijk, zo'n eens op 100 jaar gebeurtenis, die kan op het ene moment op plek A plaatsvinden, andere op het moment op plek B. En dus voor die individuele locaties is dat een 1 op 100 jaar gebeurtenis. Maar Duitsland is natuurlijk heel groot. Dus dan... Ja, 3 jaar geleden was het in de Eifel. Precies. Ja. Dus op meerdere locaties heb je dat dan eens in zoveel tijd. En dan... Maar daarom zeg ik, ik ben er geen voorstander van, omdat mensen daar nog steeds een verkeerd beeld bij krijgen. Ze denken dan ook, sommigen, van Dan zijn we de komende 99 jaar gevrijwaard. Hè? Dus, maar dat is niet zo. Dat is zeker niet zo. Nee, het kan in principe volgend jaar weer gebeuren. Ja. En ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe kan je dit voorkomen? Wat kunnen we er tegen doen? En wij hebben in Limburg hebben we overstromingen gehad. Dit jaar was het kantje boord, volgens mij. Ja. Ja, nou, helemaal voorkomen kun je het niet. Hè. Dus dit behoort gewoon tot risico's in gebieden waar mensen wonen. Maar er zijn wel heel veel dingen die je aan kan doen om het risico te beheersen of te reduceren. Hè. Dus allereerst kunnen we maatregelen nemen om de kans op een overstroming te verkleinen. Hè. Typisch, dan moet je denken aan dijken, aan dammen, aan reservoirs ook waar je het water kunt opvangen. Maar we kunnen ook maatregelen nemen om te zorgen dat als er dan toch een overstroming plaatsvindt, dat de gevolgen dan minder groot zijn. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn door inderdaad niet te bouwen op locaties die het meest kwetsbaar zijn. Maar ook als er overstroming plaatsvindt en er wonen mensen, te zorgen dat die goed voorbereid zijn, dat die tijdig gewaarschuwd worden, dat ze weten wat ze moeten doen, dat de huizen ook beter beschermd zijn, dat mensen hun waardevolle spullen niet op de begane grond hebben. Dus er zijn heel veel maatregelen die je kunt nemen om het risico wel echt te reduceren. Ja, maar het eerste wat u zei is denk ik het belangrijkste, dat je de kans verkleint. En dat je dus zorgt dat water ergens naartoe kan. Ja, uiteindelijk is het een samenspel. Hè. Dus er zijn eigenlijk drie manieren die ik daarnet noemde. Hè. Dus het voorkomen en de ruimtelijke planning en de kwetsbaarheid verminderen. En eigenlijk moet je gewoon zorgen dat je alle drie doet. Hè. Ja. Dus, de combinatie maakt het sterkst. Gebeurt dat voldoende? Voldoende is natuurlijk een relatief subjectief begrip. Nee, maar is er aandacht voor? Er is zeker aandacht voor. Dus ook met oog op verkiezingen. We hebben een Europese Floods Directive. Hè, dus dat is Europees. Wat? Een Floods Directive. Floods is overstroming. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar een Floods Directive? Ja, dus dat is een... alle landen moeten dus aantonen van waar zijn de risico's op overstroming het grootst. En vervolgens moeten ze ook aangeven en wat zijn dan de maatregelen die ze willen nemen om dat te voorkomen. Dus op Europese schaal is daar een lijn op. Als je dan lokaal kijkt, in Duitsland is het een beetje het nadeel dat je daar het grootste deel van de verantwoordelijkheid ligt vooral bij de deelstaten. Dat zijn er 16. Dus bijvoorbeeld de deelstaat Beieren. Ja, die hebben allemaal hun eigen insteek. Hè? Dus het is niet een soort landelijk overkoepelend eenduidige aanpak. Terwijl die rivieren waarschijnlijk door die deelstaten heen stromen. Ja, rivieren trekken zich nooit iets van landsgrenzen aan. Nee, maar zie je dan bijvoorbeeld ook dat er dan een overstroming is in de ene deelstaat en dat, laten we zeggen, in de volgende deelstaat dat een hele andere situatie is? Ja. Maar hetzelfde geldt ook voor Nederland. Hè? Dus tijdens de kerstperiode hadden we ook hoogwaters in Nederland. Van een aantal rivieren die ook uit Duitsland kwamen. Dan zie je dus hoe belangrijk ook de afstemming daar is. Hè? Dus bijvoorbeeld als er dan een dam doorbreekt in Duitsland, heeft dat direct gevolgen in Nederland. En mede naar aanleiding daarvan hebben we ook in Nederland een project opgestart om juist die samenwerking te versterken. En ja, ik hoop dat ze dat daar in die deelstaat in Duitsland ook doen. Ja, want dat water wat nu in Duitsland valt, stroomt via de Donau, meen ik? Een deel. Dus het gebied waar het nu heel veel regent, ja. Een deel daarvan gaat het water uiteindelijk komt in de Donau terecht. Maar een ander deel komt ook in de Rijn terecht. Dus nou, in het Duitse deel van de Rijn zien we ook al dat het hoogwater is. Dus dat betekent dat wij daar in Nederland misschien ook nog last van gaan krijgen? Het is zeker zo dat de komende dagen de waterstanden in Nederland zullen gaan stijgen. Ik heb echter nog geen berichten gezien dat dat ook echt tot een fors hoog water gaat leiden. Maar dat moet zeker, en dat gaat ook zeker strak in de gaten gehouden worden. Ja. We hebben in Nederland wel het voordeel dat water vrij lang onderweg is. Hè, dus dat kunnen we ook tijdig aanzien komen mocht het inderdaad een flink hoog water worden. Vreest u? Ik vrees niet, specifiek voor Nederland zeker niet, nee. En dan is er nu wel misschien een drogere periode in aantocht in Duitsland. Maar ja, dan zakt het water. En hoe is zo'n gebied er dan aan toe? Houden jullie daar ook mee bezig, bij Deltares? Ja, nou zeker de herstel. Er zijn meerdere fases van zo'n hoogwater waar je maatregelen kan nemen. Dus de voorbereiding voordat het gebeurt. Tijdens het hoogwater natuurlijk. Ja. Zandzak is het bekendste voorbeeld. Maar ook daarna. Je moet proberen zo snel mogelijk weer op te bouwen. Hè? Want anders wordt de schade aan de economie, maar ook aan de psychische gezondheid van de mensen die neemt dan snel toe als je dat niet snel oppakt. Ja. Verzekeringen kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen. Ja. Dat die tijdig met financiële injecties komen voor de getroffen mensen. Ja. Ik vind zandzak als ouderwets aandoen. Het is ouderwets, maar toch vaak nog heel effectief. Ja? Dat hebben we ook van de winter weer gezien in Nederland. Er is nog steeds niet iets beters uitgevonden dan. Nou, het is weer, en net als ik eerder zei, het is weer een van de vele maatregelen die je kunt nemen. Hè. Dus we hebben dijken, we hebben kades. En dan soms als je denkt van, hé, hier zou het wel eens mis kunnen gaan, dan zijn extra zandzakken zeker zeer waardevol. Ja. Dankjewel, Ferdinand Diermans, expert overstromingsrisico's bij Deltares. Dankjewel voor je komst naar Hilversum. Ja. I fell in love with impossible. Shook hands with a man named Intangible. Left a trail in the sand, let him know that I've been here. I caught a glimpse of the invisible. I threw stones at invincible, it didn't hurt. I never said that it would work. And if I fall doesn't mean that I fail to fly. Failure is only a fail to try. I put heaven in my right hand. It's too expensive in the sky. So what do you believe in? It's never easy to know when your faith is gone. Hard time believing. Oh, so why do you What do you believe in, Rag and Bone Man? Dit wordt mijn dag. Ja. Beslist. De operatie Nachtwacht is begonnen. Is het een Rembrandt of niet? Nou, het is waarschijnlijk een Van Gogh uit zijn Tilburgse periode. Het is kunst of het is kitsch. Helaas, pindakaas. Ik ben geen miljonair geworden. Oh, niet. Het is een Rembrandt. Het is een Rembrandt. Nou ja, zeg. Tussen kunst en kitsch is al 40 jaar een succesvol tv-programma. En hoe dat kan, dat weet eindredacteur Dorette Kuipers. Goedenavond, Dorette. Goedenavond. Hoi. Jij bent in Ruurlo, hè, waar je vanmiddag een tentoonstelling met bijzondere voorwerpen uit het programma hebt geopend. Daarover hebben we het zo meteen. Eerst nog even over het programma. Ja, wat maakt het dat het al 40 jaar zo'n groot succes is? Ja, ik denk toch De constante verwachting van mensen die naar binnen komen met spullen waarvan ze denken, wie weet, is het wat waard? En die mensen worden vervolgens, krijgen ze eigenlijk te horen dat het niks waard is, want dat geldt voor 99% van de mensen. En toch krijgen ze ook leuke verhalen en hebben ze het gevoel dat ze er iets van leren. Ze hebben veel lol met elkaar en ze gaan met een smile naar buiten. En dat alles voel je in het programma als je het op tv ziet. Dus ja, het is gewoon, ik vind het zelf een hele prettige, positieve tv. Ja, en je leert er ook nog iets van. Dat is gewoon zo. En die opnamedagen zijn volgens mij altijd heel druk bezocht. Hè? Waar let jij dan op? Wanneer is iets geschikt voor de uitzending? Oh, dat is echt evident. Het moet een goed verhaal, een voorwerp moet een goed verhaal met zich meebrengen van de expert. En dat moet ook echt van degene zijn die het inbrengt. We hadden bijvoorbeeld laatst, zegt de expert tegen mij, ik heb een prachtige klok en die is wel 16.000 euro waard. Ik ga praten met de eigenaar en die heeft het meegenomen voor de schoonmoeder van de buurvrouw. Dan houdt het op, want die man die heeft gewoon niks met die klok zelf. En het moet die combi zijn. Je moet gewoon zelf het ook echt spannend vinden. Wat is het waard en wat is het verhaal? Nou ja, die vraag komt altijd op het eind. Hè. Wat is het waard? Dat wil je dan toch weten. Terwijl je ook kan denken, ach, wat kan het schelen? Maar dat wil je toch weten. Ja, dat is absoluut een belangrijk element van het programma. Maar als we 40 jaar alleen maar taxatiewaardes hadden gegeven, dan hadden we er echt niet meer gestaan. Nee. En het gaat echt om de verhalen. En bijvoorbeeld op de tentoonstelling, die begint met een gemaksdoos. Een stilletje. En ja, samen populair gezegd een poepdoos. En die is volgens de expert de schop van een paard waard. En niet meer dan dat. Maar dat is zo'n leuk verhaal weer. Ik heb nooit geweten dat rijke mensen destijds ieder zo'n poepdoos in de eetkamer hadden. Ja, in de eetkamer. Ik las het verhaal. Ik was ook echt verbijsterd. Ik denk, in de eetkamer, daar zit iemand gewoon te poepen terwijl de rest zit te eten. Ja, je ging even van tafel. Ja. Je ging een meter verder zitten. En als je mazzel had, had je een kamerscherm. Maar je kon ondertussen gewoon meedoen met de conversatie. En wat ik dan ook weer heel leuk vind, is dat zo'n expert dan ook weet te vertellen dat deze rijke mensen met die rijke maaltijden, die werkte bijna nooit, althans geen fysieke arbeid. En die hadden heel veel last van verstopping. Dus die hadden zo'n poepdoos nodig. Ja. Er is nog een ander mooi verhaal, vond ik. Dat moet je even vertellen over dat getijdenboek van die monniken. Ja, ik zal het nooit vergeten. Er was echt een man. En eerst begon het al dat Bas Hesseling, de expert van boeken, die kwam met echt glanzende ogen vertellen, ik heb een geweldig getijdenboek. Een gebedsboek, waardoor mensen weten wanneer ze welk gebed moeten doen. En dan ga je praten met de eigenaar. En die vertelde dat hij kort na zijn huwelijk met zijn vrouw een kampeervakantie had, omdat het goedkoop moest zijn, want ze hadden ook net een huis gekocht. Hij gaat naar een brokante en hij komt terug met een boek van 5000 gulden. Waar zijn vrouw toch wel echt bedenkelijk bij keek, want het zou een goedkope vakantie worden. En 40 jaar later zit hij met zijn vrouw achter zich aan tafel bij Frits en krijgt hij te horen dat het boek van 5000 gulden 75.000 euro waard is. Want het was helemaal met de hand door monniken getekend en gedaan. Dus dan kan mijn dag niet meer stuk, hoor. Ja. Heb je eigenlijk zelf wel eens iets meegenomen dat je thuis had staan, dat je dacht, goh, ik ben toch wel benieuwd? Nou, ontluisterend vond ik het. Op het moment dat ik mijn moeder overleed, had ik allemaal dozen onder mijn bureau staan met Delft blauw, dacht ik, en zilver. En ik dacht, voordat ik het aan de experts voorleg, maak ik er even een paar fotootjes van, want dan weet ik of ik er wel of niet mee moet komen. En ik kreeg gewoon echt te horen, oh, dat is hotelzilver, dat zijn plakplaatjes op het Delfts blauwe. Dus ik hoor duidelijk tot die generatie die het van erfenissen moet hebben en ook weer niet. Want in dit geval was er niet veel. Dat is zeker niet te zien geweest op de televisie, hè? Nee, nee. Zeker niet. Ja, we hadden het er al even over dat geld. Dat is toch de aantrekkingskracht, hè? Dat ene alles bepalende moment. De conditie is heel goed, dus zou ik hem waarderen op 30.000 euro. Zo'n verzamelaar geeft daar zo 22.000 euro voor. Goedemorgen, dokter. 100.000 euro. Dan moet u denken aan een waarde die rond de 18.000 à 19.000 euro ligt. Ah, meent u het? Deze Rembrandt, het 30.000 euro. Dat had ik niet durven denken toen ik hier naartoe reed. Ja, nou ja, die Rembrandt. Trouwens, als mensen dit horen, hè, dat zo vergeld waard is, gaan ze het dan meteen verkopen? Nee, dat is echt. Ik heb op een gegeven moment research gedaan om te kijken of wij een soort follow-up programma van wat gebeurt met die objecten, of we dat konden maken. Ja. En het werd gewoon saai, want bijna iedereen had het thuis. En En je denkt ook wel eens van misschien komen er wel ruzies van. Omdat broer heeft het georven en die hoort dat het 30.000 is. En zus wist het niet toen ze het gingen scheiden. Maar nee, het schijnt echt, en daar ben ik van overtuigd, dat de meeste mensen het bewaren en het koesteren als een duur familiebezit. Dat is toch mooi? Was het daarom misschien ook makkelijk om die objecten in die tentoonstelling te krijgen? Omdat je nog wist waar ze waren? Ja, we hebben van alle mensen die aan de grote tafel hebben gezeten, bij eerst Kees van Drongelen, daarna Nelleke van der Krocht en nu met Frits, hebben wij persoonsgegevens. En die mensen zijn benaderd door het museum, want die hebben de samenstelling in eerste instantie gedaan nadat ze van ons die contactgegevens hadden gekregen met toestemming van de mensen. En vanmiddag zei bij de opening de directeur, Maite van Dijk, die zei van het verraste ons hoe makkelijk mensen dingen in bruikleen gaven. We hadden veel meer verwacht, dat doen we niet. Ja. En is er ook kitsch te zien? Niet gelukt. Nee? Niet gelukt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat experts, die praten natuurlijk veel liever over kunst en die vinden het veel leuker om een heel mooi object uit hun expertise te laten zien dan een object wat wij allemaal kitsch vinden en waarvan zij eigenlijk zeggen dat object klopt niet. Ja. En die Rembrandt, is die ook te zien? Ja, zeker. Zeker. Ja. Morgen hebben jullie weer opnames voor een volgende uitzending. Nou ja, of zijn er nog een paar dingen die je zou willen noemen? Want je zegt, nou, dat is zo leuk dat die daar te zien zijn. Een van mijn favoriete dingen is een Shunga-rol. En dat is een rol met, ik zou bijna zeggen pornografische afbeeldingen, maar netjes gezegd heet het erotische tekeningen die in Japan gemaakt werden voor de maagden die in een huwelijk gingen treden en dat ze wisten wat van hen verwacht werd. Oh. En die was gekocht door een mevrouw, een Nederlandse vrouw die met haar Nederlandse man in Japan werkte als expert. En ze wilde een origineel cadeau voor haar man. En ze koopt die rol en is niet beschaamd. En dat vond ik zo leuk om daarmee gewoon op tv te komen. En vervolgens zegt Frits tegen de expert. De expert zegt, ik vind het zo leuk dat u zoiets voor uw man koopt. Ja. En zei Frits, dat zou je ook wel willen. Waarop hij dan zegt, oh, mijn vrouw heeft wel eens een keer een Playboy voor mij gekocht. En dat vond ik enig. Dus het is gewoon veel vermaak. En ondertussen weet ik nu wat een Shunga-rol is. Ja, wat het waard is. Precies, hoor. En dat weet ik nu ook. En dat weten de luisteraars van het oog, die weten dat nu ook. Het verveelt dus nooit. Morgen hebben jullie weer opnames, hè, in dat kasteel in Ruurlo. Ja. Je weet nog niet. Spannend. Wat. Want je weet niet wat er komt, want dat is zo leuk. Heel veel mensen denken dat we het voorbereiden. Maar ik heb echt op dit moment geen idee of ik om 11:30 iemand bij Frits heb zitten of om 13:30. Ja. Ik heb er in ieder geval een paar nodig en ik ben vol vertrouwen, want het is nog nooit fout gegaan. Okay. Dankjewel, Dorette Kuipers. De tentoonstelling van 40 jaar tussen kunst en kitsch is vanaf aanstaande dinsdag half jaar lang te bezoeken in Museum Moor. Een ontzettende mooie plek. Dat kasteel in Ruurlo. Ja, dat hoort bij Museum Moor. Ja, het hoort bij Museum Moor, maar het is een kasteel. Okay, dankjewel. Graag gedaan. Ja, we gaan meteen door, hè, met het volgende onderwerp. Dat is een totaal andere koek, zou ik bijna willen zeggen. Het gaat over de Europese Unie. In verband met de verkiezingen natuurlijk, die komende week er zijn. De Europese Unie wordt vaak een project voor de vrede genoemd. Ze heeft zelfs een keer de Nobelprijs voor de vrede in de wacht gesleept. Dat was in 2012. Maar de buitenwereld is weerbarstig. En het idealistische vredesproject wordt van alle kanten belaagd door oorlogen, economische sancties en andere bozaardige politiek. En met die verkiezingen in aantocht moet de EU een manier vinden om zich te weren tegen deze ongewenste invloed. Want experts waarschuwen dat Europa anders aan de rafelranden van de globale politiek belandt. Een speelbal wordt van de grote machten in Peking, Moskou en Washington. Alex Krijger is geopolitiek analist. Goedenavond, meneer Krijger. Goedenavond. Heb ik te veel gezegd? Nee, ja, je kan er op twee manieren naar kijken. Positief en een beetje somber, zoals de Franse president Macron onlangs deed. Ja. Die had een groot verhaal op de Franse universiteit Sorbonne en in het Britse bekende blad The Economist, waarin hij zei, Europa is een levensgevaar. Nou, hij zei wel vaker van de grote woorden, maar dit was toch wel echt bedoeld om iedereen een beetje wakker te schudden met het oog op de komende verkiezingen. En dat dit wel een heel erg belangrijk moment is in de geschiedenis van Europa, gezien precies wat u net zegt, van wat er allemaal internationaal speelt. Dus hij overdrijft niet Macron. En heeft hij de mensen ook wakker geschud? Ik denk wel op een aantal plekken, maar niet voldoende. Kijk, het zijn natuurlijk toch belangrijke verkiezingen komende week, Europese parlementsverkiezingen. Zo'n 360 miljoen mensen mogen in principe stemmen. Maar de grote vraag is natuurlijk of die allemaal komen. Meestal is het ongeveer de helft. Mm-hmm. De EU samen vertegenwoordigt toch een zesde van de wereldeconomie. Dus in die zin, de rest van de wereld kijkt echt wel mee. Maar dit is wel het moment voor Europa om te laten zien dat ze bereid zijn om meer verantwoordelijkheid te nemen, meer zelfstandigheid, et cetera. En dat is wel een probleem, want de Amerikanen bijvoorbeeld op dit moment zijn volledig met zichzelf bezig. Ja. Kijk naar nou wat er gebeurt met alle Trump-rechtszaken richting 5 november verkiezingen. Dus Europa moet het vooral zelf nu gaan doen. Dus u zegt ook de Europese industrie en de energie is te afhankelijk van het buitenland. Bijvoorbeeld ook dat is het. Ja, absoluut. Ja, dat is dus het bizarre. Dat we dus gezamenlijk zijn we natuurlijk samen met Amerika en China een groot economisch blok. Maar op het gebied van veiligheid, kijk naar de oorlog in Oekraïne, zijn we nog steeds. Aanstaande donderdag wordt 80 jaar D-Day herdacht. En we zijn 80 jaar inderdaad gewoon nog steeds verschrikkelijk afhankelijk van de Amerikanen op het gebied van veiligheid. Nou, kijk nu met Oekraïne, de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Is dat het grootste gevaar, de Oekraïnse oorlog? Ja, dat is eigenlijk voor bijvoorbeeld Macron en Scholz en Sunak, dus de grote drie landen, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, die hebben alle drie echt wel door dat het nu in Oekraïne echt volledig de verkeerde kant op kan vallen. En dat is wel een somber verhaal natuurlijk. Dat bijvoorbeeld de Russen Kharkiv kunnen terugveroveren. En zelfs misschien weten door te stoten naar Odessa. Daar moet je niet aan denken. Dat zal enorme implicaties hebben. En vandaar ook denk ik dat Macron zo waarschuwt. Dus Oekraïne is ongelooflijk belangrijk. Punt is alleen dat het voor veel kiezers komende week niet heel erg belangrijk is. En dan gaat het toch veel meer over asiel, migratie, inflatie, et cetera. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog China. Ja. Dat is vooral geïnteresseerd in wat Europa gaat doen met de economie, denk ik, hè? Zeker, ja. China wil heel graag blijven handelen met Europa. Wil ook, net als de twee andere grote autocratieën, Rusland en Iran, de transatlantische samenwerking een beetje uit elkaar spelen. Een wicht drijven tussen die twee. Dat is in hun belang van de drie grote autocratieën. Maar China heeft echt Europa ook nodig voor de handel over en weer. Afzetgebied gewoon Europa. Ja, zeker, ja. Zeker. En wil voorkomen dat Europa dezelfde kant op gaat als Amerika. Kijk naar nu de importheffingen op elektrische auto's en high-tech, et cetera. En als dat radicaal rechts, hè, want die kant gaat het een beetje op. Wat voor koers zal die gaan varen, verwacht u? Ja, als dat gaat gebeuren, in die zin is het ook interessant niet alleen te kijken naar Nederland en België, maar zeker ook naar Frankrijk, met het oog op de presidentsverkiezingen ook over een paar jaar. Als dat gaat gebeuren, dan heeft denk ik met name Zelensky Oekraïne een groot probleem. Want dan zal, kijk, Zelensky is vandaag in Singapore, heeft hij een verhaal gehouden tijdens een grote veiligheidstop. En over 2 weken is er een belangrijke vredesconferentie over Oekraïne in Zwitserland. En wat hij steeds zegt, er moet echt een einde aan die oorlog komen. Ja, dat is heel belangrijk, want het is vreselijk veel leed. Maar wat niet zo moet zijn, is dat straks een einde aan die oorlog komt, waarbij Oekraïne gewoon eigenlijk en die Krim en die Donbass gewoon allemaal kwijt is. Omdat veel Europese burgers zoiets hebben van, het moet gewoon maar het eerste keertje klaar zijn. En we stoppen de steun voor Oekraïne. Wat moet er gebeuren om Europa weer mee te laten spelen op het wereldtoneel? Ja, we hebben een aantal wake-up calls gekregen met corona, nu met de Oekraïne. Alles rondom klimaat, kijk ook naar het verhaal zojuist over Beieren. Maar het lijkt wel alsof we nog niet de echte grote wake-up call hebben gekregen die we nodig hebben om te realiseren dat de Amerikanen echt niet eeuwig onze problemen gaan oplossen op het gebied van veiligheid. Dus we moeten autonomer worden. Ja, dus dat verhaal over wat dan heet strategische autonomie, dat is heel erg belangrijk. En waar het denk ik in de debatten rondom de Europese verkiezingen steeds verkeerd gaat, is dat het gaat enorm over de Brusselse agenda, een beetje regelgeving meer of minder. Terwijl het natuurlijk eigenlijk moet gaan over Europa. Het Europa van de mens, van de burgers, de jonge generaties, de ondernemers. En daarom moet je bijvoorbeeld ook veel meer denken aan het betrekken van de Britten en de Nooren. En we kijken veel te veel in instituties naar het hele verhaal rondom Europa. En dat zou het niet moeten zijn. Nee, en ook de banden aanhalen met wat dan de Global South wordt genoemd. Heel belangrijk. Hè? Ja, het mondiale zuiden, Latijns-Amerika, Afrika, India, Azië. Absoluut. Brazilië, India komende week. Afrika. Absoluut, want we hebben het ook nodig. Want al die plannen voor een duurzame economie en ook de digitalisering, denk aan alle high-tech, we hebben daarvoor zeldzame aardmetalen nodig. En die komen voor een groot deel ook uit landen in het mondiale zuiden. Dus het is echt tijd om nieuwe strategische partnerschappen aan te gaan met het zuiden. Maar het moet wel op een veel andere manier, veel respect voor. Nou ja, we moeten natuurlijk, als er die grondstoffen er niet zijn, moeten we natuurlijk ook toch nog meer op circulaire economie inzetten, toch? Heel nadrukkelijk, ja. Dus dat is ook echt heel erg belangrijk. Dat het is voor volgende week, denk ik, echt centraal. Is veiligheid, economie, industrie en zeker ook klimaatbeleid. Ja, we hebben het er weinig over. Nog even iets anders tot slot. In dat boek van Ilja Pfeiffer, Grand Hotel Europa, wordt ons continent, hè, Europa, afgeschilderd als het culturele vakantiepark voor de rest van de wereld. Is dat de toekomst? Ja, het is en blijft een prachtig boek. En ook gewoon een metafoor. Ja, het is te hopen dat het niet op een bepaald moment geen roman is, maar dat het echt is geworden, dat boek. Dat blijft nog steeds wel een grote zorg. En ik denk dat het de oplossing voor een deel erin zit, dat we veel meer kracht putten uit datgene wat ons als Europeanen samen sterk maakt. En dat is gewoon de verscheidenheid, dus die kracht van verscheidenheid. En dat je in die zin gewoon accepteert, ook sommige mensen in Brussel, dat de Europese Unie een middel is en geen doel. En daar gaat volgens mij het vaak verkeerd. Nou, ik hoop dat de luisteraars het in hun oren hebben geknoopt. Hartelijk dank, Alex Krijger. Graag gedaan. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Soothe a local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core. But I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Dit is Bill Withers met Grandma's Hands. Ja, een gedicht uit het hoofd declameren. Daar gaan we het over hebben. De echte liefhebber kan er op een goed moment verrassend mee uit de hoek komen, maar de praktijk is vooral dat weinigen dat kunnen. En dat zijn er te weinig als het aan de dichter des vaderlands Babs Gons ligt, en die is bij mij in de studio. Babs, ik dacht, zal ik eens iets uit mijn hoofd doen? Ja, heel graag. Kijk of jij het herkent. De landman gaat nu de avond is gevallen en de arbeid slaapt voor het laatst de hoeve rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen, en als zijn schaduw volgt hem trouw de hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe het ademt. Rond schoft en horens hangt een warme damp die als een geur van zomer hem bewademt en als een nimbus nevelt om de lamp. Ken je dat gedicht? Nee, maar het is prachtig. Ja, het is bijna maar twee. Het gaat veel verder, hè? Ja, ja. Ja, het is van wie is het? De dieren, van Aart van de Leeuw. Oh, oké. Okay. En dit was een gedicht wat heel veel mensen vroeger uit hun hoofd hebben moeten leren. Nou, die tijd mis ik eigenlijk. Ja, nou, precies. Want ja, hoe zat dat bij jou? Heb jij dat ooit geleerd? Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee. Ik niet bij Nederlands op school. Dus. En ik merkte zelf, ook bij het reizen naar het buitenland, dat Ik heb wel eens in een taxi gezeten in Noord-Afrika. En ook wel eens in een pub in Groot-Brittannië. Dat iemand opeens zo met gedichten komt. Gedichten uit het hoofd van anderen. En dus ik dacht, volgens mij is het tijd dat we die mooie, edele kunst van het declameren weer terugbrengen. Ik vind het een heel goed idee. Want wat is de kunst van het declameren? Wat houdt het in? Nou, eigenlijk houdt het in dat je... Hey, je gaat op zoek naar een gedicht dat je bevalt, dat je raakt, dat je ontroert, dat je, waar je iets bij voelt. En dat ga je dan uit je hoofd leren en dat ga je dan voordragen. Maar niet alleen dat, je kan het ook altijd tevoorschijn halen. Mm-hmm. Het is eigenlijk meer het idee ook dat gedichten je vergezellen in het leven. En dat je ze... En jij zegt, ik heb het vroeger nooit geleerd. Maar je hebt nu wel voor deze uitzending een gedicht uit je hoofd geleerd, begrepen? Nou, ik ben hard bezig geweest. Oh, jij speelt vals. Jij zit hier met... Ik heb een... ik wilde eigenlijk wel iets wat neus. Heel... Ik heb de helft, tot de helft ben ik gekomen. Ik ben vanochtend begonnen met dit gedicht. Okay. Maar ik probeer regelmatig gedichten uit mijn hoofd te leren. Ik heb een hele tijd heel veel Engelstalige gedichten uit mijn hoofd... geleerd, omdat ik ook heel erg hou van Engelstalige poëzie. Maar ik ben hiermee begonnen. Ja. Wil je het horen? Ja, natuurlijk. Ja? Welk gedicht is het? Het is het gedicht Cum Laude van Koen Peppelenbos. Ja. Ik vind het een prachtig gedicht, maar ik vind het ook heel erg toepasselijk voor deze tijd. Mijn zoon zit hier om de hoek. Oh. Die wacht op zijn uitslag. Oh, de uitslag van zijn. Nou, kijk mij strak aan, Babs. Dat je niet op je papiertje kijkt. Ja, maar wat ik al zei, nou, is dat ik eventjes... Goed, doe maar. Ooit vertrek je met een gewatermerkt papier van deze plek. Red je maar in de wereld. Je reken erop dat niemand naar een diploma vraagt als het leven inbreekt. Ik geef je nu alvast cum laude, omdat je tot hier kwam. En de titel die je voert is mens. Je weet meer dan je denkt. Ook je handen hebben herinneringen. Aan huid bijvoorbeeld. Ook je voeten weten van de aarde. Het strand bijvoorbeeld. Schelpenzand en water dat je benen neemt. Tegen niets ben ik bestand in zee. Er is geen reden, geen verleden. Niets weet ik en daarmee volkomen tevreden. Ja, goed. Je gaat dat nog maar uit je hoofd leren. Maar weet je wat ik... Het is een mooi gedicht, maar even afgezien daarvan... Ja. Het is ongeschikt. Want een gedicht dat je uit je hoofd gaat leren... moet volgens mij rijmen. Dat maakt het een stuk makkelijker. Oh ja, nee, ben ik het helemaal niet mee eens. Nee? Nee, want kijk, rijm is natuurlijk een... Hou vast. Ja. Maar ritme ook. Ja, zeker. Ja, ritme ook, zeker. En op het moment dat je een gedicht eigen gaat maken... Mm-hmm. Dan ga je daar... Je gaat dat ritme... Je gaat een ritme voelen. Ja. Het is bijna... Iemand gaf ook laatst een tip. Zing het gedicht. Mm-hmm. Niet als je het voor gaat dragen, maar om het te leren. Je kan op veel meer manieren houvast vinden in een gedicht dan rijm. Ja. Echt waar. En zeker ook... Je leeft die regels. Je weet waar het naartoe gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk vroeger, toen nog dingen niet opgeschreven waren... die orale culturen, de Odyssee, de Ilias... Ja, ja. Die werden ook helemaal uit het hoofd geleerd. Ja, en hoe kwam dat? Omdat het zo'n goed... Die ritmes, die rijmden volgens mij ook niet. Ja, nee. Dus een ritme zou in principe genoeg moeten zijn. Ja, en je moet zo'n gedicht ook echt eigen maken. Maar die klassieke gedichten, die sonetten... die hebben vaak een ijzeren ritme en die rijmen. Ja, maar toch kan je echt een ritme vinden ook in zo'n gedicht als dit. Ja. Alleen dat, kijk, in het Engels zeggen ze zo mooi, you learn it by heart. Wij zeggen uit het hoofd, maar je leert het by heart. Ik denk altijd, je leert het uit je hele lichaam. Uit je elleboog, uit je, alles doet mee. En op het moment dat je dat echt, je neemt het in je op. Je slaat het op in je. Hoe zou het eigenlijk komen dat zo, je zegt in andere landen kom je vaker tegen dat mensen dat nog wel hebben geleerd. Ja. Hoe zou het komen dat zo totaal is? Ik weet het niet. Nee. We hebben het hier gewoon losgelaten. Want ik merk dat grootouders en zo ook nog gedichten hebben geleerd op school. Ja. Heel veel. Ik heb vroeger heel veel Annie M.G. Schmid gedichten uit mijn hoofd geleerd. Ja. Dat rijmt ook, dat heeft ook een dijk van een ritme. Ja, dat rijmt ook. Ja. Ik zat ook namelijk te denken, psalmversjes. Wij moesten vroeger psalmversjes uit onze hoofd leren. Is dat dan iets wat je dan leert om dat te memoriseren? Als je dat jong doet... Ja, ik denk het wel. Het is ook natuurlijk, als je daar een gewoonte van maakt. Maar kijk, ik ken heel wat initiatieven. Ook in Nederland heb je al wat initiatieven. In Leeuwarden is een groep mensen mee bezig. In Nijmegen geloof ik ook op scholen. En ja, als het een gewoonte is, dan ga je dat ook gewoon veel vaker doen. Maar ik denk ook, een van de redenen waarom ik dit heel graag voorsta, dit idee, en dat meer mensen op scholen, maar ook in verzorgingstehuizen, op allerlei plekken, gedichten gaan memoriseren en delen, is, het heeft ook heel veel voordelen. Zoals? Nou, voor je geheugen. Het schijnt dat je hippocampus, zo heet dat geloof ik. Dat je dus, het is een goede geheugentrainer. Het schijnt zelfs, las ik, dat je beter slaapt. Ik weet niet of dat waar is, maar het is je communicatie skills, je communicatie verbetert. Maar ook de saamhorigheid als je gedichten deelt met elkaar. En ook, soms ben je verlegen voor woorden en dan popt daar zo'n gedicht op waarvan je denkt, oh, dat is nou precies wat ik nu wil zeggen. Ja, want is het iets waarbij het publiek ook belangrijk is? Moet je het echt doen voor een publiek? Ja, dat kan. Je kan natuurlijk ook in een kleine kring of tijdens een gesprek laten vallen. Maar in dit geval is publiek heel belangrijk. Ik ben sowieso een voordrachtsdichter die heel erg met het publiek bezig is. Geen één voordracht is hetzelfde, omdat het publiek nooit hetzelfde is. Ken jij je is. Eigen gedichten uit je hoofd? Ja, grotendeels wel. Ja? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb jarenlang zonder boek ben ik dichter geweest. Ken ik alles uit mijn hoofd. Sinds dat boek word je soms een beetje lui, pak je dat erbij. Maar in principe, zelfs als ik papier of boek bij me heb, ken ik het nog steeds uit mijn hoofd. Dan omdat je het ook zelf gemaakt hebt. Maar goed, dat kunst van het declameren. Je wil het nieuw leven inblazen. Dat ga je komend weekend doen met het optreden Hardop Karaoke op Poetry International. Ja, ga je dan doen? Ja, we hebben twee programma's. Hardop en Hardop Karaoke, wat je zei. Ik heb een aantal organisaties bij elkaar geroepen. School der Poëzie, Poetry Circle. En die hebben nu allemaal een performer naar voren geschoven. En we gaan eigenlijk als een soort zachte landing van dit project gaan we een soort exposé geven. En de bedoeling is dat we met veel meer organisaties manifestaties gaan organiseren, vriendschappelijke competities en een jaarlijkse grote competitie op Poetry International hebben. Nou, nu gaan we gewoon beginnen. Het is meer een beetje een exposé. We gaan mensen er warm voor maken. We gaan filmpjes maken in soort instructables, noem ik het. Zodat mensen en organisaties aan de slag kunnen. Hoe ze het moeten aanpakken? Ja, met bekende dichters en poëzieliefhebbers. Die in korte filmpjes laten zien van, nou, zo ga je te werk. Zo leer je het memoriseren. Of denk hieraan. Hoe je stem gebruikt, je lichaam en zo. Om mensen eigenlijk gewoon. Heb je nog wat tips tot slot? Ja, nou, zoek vooral. Ga naar een website als bijvoorbeeld Poetry International. Wat vol staat met gedichten. Zoek iets wat bij je past. En ga het memoriseren. Neem daar de tijd voor. Doe 2 regels per dag. Maak het ook heel leuk. Ik vind het zelf heel leuk om dingen uit mijn hoofd te leren. Plak het op de spiegel. Maak dat gedicht van jezelf, het eigen. Ja, precies. Maak het eigen. Ja, zoek je eigen ritme en zeg het te pas en te onpas bij de bakker, waar dan ook. En, ja. Je vaak oefenen dus. Dat is het gewoon. Heel veel doen. Ja, ja. Iedere keer maar weer opnieuw, ook als je dan struikelt. Want als je dus dicht op je hoofd gaat leren vaak, dan is er ook 1 regel waar je dan op blijft haken. Ja, ja. Die dan net niet lekker loopt of zo. Dat is vaak het ritme. Ja, precies. Ja. Dat ritme waar jij het over had. Nou, dankjewel Babs Gons. Komende vrijdag op Poetry International te zien. Hè, in je poging om dat weer meer mainstream te maken. Nou, ik hoop dat je daarin lukt. Aan mij is het reuze besteed. Dankjewel voor je komst. Veel succes. Morgen zit hier Chris Keijne. En zometeen dan hebben wij nog Wat blijft met Lara Billy Rensen. Die spreekt met André Stultiens over de fotograaf Paul Julien. En ook Peter Damecour. Daar gaat het ook over. Dag. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl.